Solistler Reşit Muhtar, Nuri Esentürk, Osman Kalay ve Emine Akmeşe. Kaçtım gel gel, kıpır yaştım gel gel, alev kaçtım gel gel, huzur kaçtım gel gel, hoş bakıştım gel gel. Sanki ayılım dördü hayran oldum yüzüne.